times that you've given me. The memories are all in my mind. And now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. You once, twice, three times a lady, and I love you. Yes, you once, twice, three times a lady, and I love you. I love you. When we are together, the moments I cherish with every beat of my heart. To touch you, to hold you, to feel you, to need you, there's nothing to keep us romantiek, zeg, ongelooflijk aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. The Commodores, Three Times a Lady. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Bomvol, met prachtige muziek en wel wat bijzondere onderwerpen. Zometeen, als eerste komt Jeroen van Gent aandraven met zijn reportage. En hij vroeg u op straat, hoe komt het nieuws tot u? Zometeen zijn verslag. We hebben een gastoptreden, geweldig. De country band Buckle Up. Nou, maak de riemen maar vast. En zij vertellen over hun muziek en spelen live hier in de studio een van hun mooie songs. Dan Joop van der Hoor is ook weer van de partij met zijn wekelijkse column Een Dag om Nooit te Vergeten. Een ontroerende column, ik heb hem hier al mogen lezen. Ja, bij mij schoot het wel even in hoor, zo niet te geloven. Komt wel even binnen, luisteren dus straks. En we gaan het hebben over Zorg Andersom. Wat is Zorg Andersom? Je hoort het zo meteen. Allemaal hier in De Late Avond. Into your eyes, Just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? I won't give up. Onze eigen maan, ja. I won't give up, uit de beste zangers. Goed, ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland geven aan naar het RTL Nieuws te kijken of het NOS Journaal. Er zijn verder nog 15 miljoen Nederlanders, maar hoe komen die dan eigenlijk aan hun nieuws? Jeroen van Gent ging het u vragen op straat. U bent van de radio, mag ik soms kort wat vragen? Het gaat over nieuws. Ja, mag dat wel even? Ja, mag altijd. Want het gaat om nieuws. Hoe komt het nieuws tot u? Hoe komt het nieuws tot u? Ja. Nou ja, via de telefoon vooral. Lezen. Social media, denk ik. Nu.nl. Ja. Ja, verder via de radio, denk ik. Radio? Radiozenders, via de auto. Dat soort kanalen. Ja. Dus radionieuws. En wat voor internetkanalen hoorde ik nou voorbij komen? Nu.nl? Ja, nu.nl, ad.nl. Ja. Vaak via social media, dat het toch wel via advertenties, denk ik, binnenkomt op je telefoon. Dus. Advertenties? Oh ja, linkjes, weet ik veel. Ja, gesponsorde berichten, zeg maar. Dat het zo op jouw Facebook terechtkomt en dat je daardoor leest. Ja. En meer dat traditionele, dus laten we zeggen de journaals, de, weet ik veel, RTL Nieuws, NOS Journaal. Ja, ook wel. Komt ook wel binnen, maar niet zo frequent meer als vroeger, denk ik. Goedemiddag mevrouw. Mag ik u soms kort dat vragen voor de radio? Is maar heel kort. Mag dat? Komt iets op de radio? Dat kan geen kwaad, toch? Nee, zeker het maar, niet. Het is een hele simpele vraag over nieuws. Ik bedoel, ik weet niet of dat... journaal kijk ik altijd. Nou, dat, wat, u bent al snel. U geeft al antwoord. Ja, u zegt over het nieuws dus. Nou, ja, wat is uw belangrijkste nieuwsbron? Dat is de vraag. Ja, de politiek en zo. Ja, precies. En nou ja, dat vind ik wel belangrijk. NOS Journaal. Het NOS Journaal, ja. Ja, daar kijk ik meestal elke avond naar, als het mij uitkomt. Nou, dat is dan vrij simpel. Er zijn geen aanvullende bronnen, krant, ja. Ja, de krant lees ik ook, tuurlijk. Moet bij... Het is voor u vanzelfsprekend, maar voor veel mensen niet meer. Ja, nee, moet bijblijven. Ja. Moet bijblijven. Ja. Dus nee, dat doe ik allemaal nog wel. Dat voelt u wel zo, hè? Zo van moet op de hoogte blijven. Ja, moet op de hoogte blijven, ja. En dan s'avonds dan kijk ik naar Jeroen of naar Eva of zo. En daar zit ook veel nieuws en in. En daar zit natuurlijk ook veel nieuws in, ja. Goedemiddag, mag ik even kort wat vragen voor de radio? De vraag is, nou, er was een onderzoek over RTL Nieuws en het NOS Journaal. Dat daar gemiddeld bij elkaar opgedeeld ongeveer 2 miljoen mensen naar kijken. Maar goed, er zijn 17 miljoen mensen in Nederland. Dus de vraag is, wat doen die anderen? Dus de vraag aan nu is eigenlijk bijvoorbeeld, hoe komt het nieuws tot u, het belangrijkste nieuws? Nou, ik ben een trouwe nieuwskijker. Altijd NOS. NOS Journaal. Ja, daar heb ik een sterke voorkeur voor. En RTL kijk ik ook wel eens, maar gewoon NOS. Nog andere nieuwsbronnen? Want kennelijk is het dan zo dat heel veel van die andere mensen allerlei andere nieuwsbronnen raadplegen. Ik ben ook een krantenlezer. Ik ben een van de weinigen die graag een papieren krant in zijn hand heeft. Mijn leven lang al het AD en ik heb het NFC. Nou, het is ruim voldoende, zou je dan zeggen, inderdaad. Ja. Ja. Nou, zeker. En dan komt het ook nog wel eens voor dat ik op internet ook nog even de andere kranten langs ga. Dus ik heb wel een grote nieuwsbehoefte. Maar dat laatste is meer aanvullend dan? Aanvullend, ja. Zeker. Oké. Okay. Hartstikke bedankt. U heeft ook echt een radiostem. Oh, nou, dankjewel. Ja, ja, dat krijg je dan. Dat krijg je dan. Ja, heel goed. Dankjewel voor de reactie. Dank u. Via de televisie. Het NOS Journaal. NOS Journaal. Meestal wel. En ook wel via mijn iPad. Nu.nl. Nu.nl okay. Ja, ja. Ja, het gaat erover. Automatisch. Dat laatste nu.nl, hoe lang doet u dat al? Is het al lang? Nee, ik denk nu 1,5 jaar of zo. Vorig jaar met de zomer begonnen. Omdat je op vakantie niet altijd krant bij je hebt paraat. Oh ja, dan kun je gewoon onderweg ook het nieuws volgen, ja, met nu.nl. Ja. Het belangrijkste nieuws, hoe komt dat tot u, is de vraag eigenlijk. Via 2 kanalen. Ja. De krant, simpel, want de ouderwetse krant. Ja. En social media. Social media? Ja. Mag ik vragen welke? Ja, diverse. Maar ik lees niet alles ervan, vaak als de artikelen gedeeld worden. Oh ja, dan krijgt u ze min of meer in de schoot geworpen of zo. Ja, zoiets, ja. Ja. Oké, okay, ja. Zo van dit is belangrijk, dat is belangrijk. Dingen, ja, ja, ja. En die traditionele... Ik vergeet teletext eigenlijk nog erbij. Sorry? Ik ben nog ouderwetse teletext. Ja. Ouderwets, nou ja, we kunnen toch? Ja, natuurlijk, ja, ja. Nee, maar we wou net beginnen over die traditionele bronnen, zoals het NOS Journaal, RTL Nieuws. Kijkt u daar nog? Niet veel, nee. Daar kijk ik niet veel naar, nee. Nee, dat is ook vaak op specifieke tijden wat er net voor lastig uitkomt. Oh ja. Ja. Ja, want wat anders is dan zo, dan kun je gewoon zelf eigenlijk kijken wanneer je wil. Dat kan je bepalen, ja. Zelf bepalen, ja. Klopt. Ja. Via tv, via de kranten. Ja. Dat is het eigenlijk. En als u zegt tv, waar kijkt u dan naar als ik zo naar vrij nieuws, mag zijn? Naar nieuws, om 6 uur, eventueel 8 uur. En achter het nieuws af en toe. Nou, de kranten, Algemeen Dagblad, Telegraaf of Elsevier. Ja, dat is het zo'n beetje. Oh, ja. En dat zijn dan de journaals van NOS of RTL of zo? Ja. Nou, is het zo dat tegenwoordig met internet de mensen het aan gaan vullen met allemaal sociale, met andere kanalen, zeg maar. Doet u dat nog? Nee, daar heb ik een bloedhekel aan. Er komt alleen maar ellende van. Oké, wat bedoelt u dan? Nou, met Facebook en al die toestanden. Onbegrijpelijk dat je, als je een scheet doet, het komt op Facebook. En ik vind dat, en de hele jeugd die op die Facebook zit, die doen niet anders meer sommigen. Daar ken ik verschillende gevallen van. Maar dat vind ik niet normaal. Dus het is, zeg maar, als ik samenvat, triviaal of zo, niet echt belangrijk? Nou, misschien wel belangrijk, maar het is gewoon doorgeslagen bij veel mensen. We zijn eraan verslaafd en weet ik veel. Dat is een toestel. Als je ergens komt en in een restaurant, dan zitten ze tegenover elkaar. Ze praten niet, maar ze zitten te Facebook of weet ik wat. SMS'en, weet ik veel. Nou, belachelijk. We gaan niet meer om 8 uur voor de tv zitten en dat kijken. Dus, voor de rest... Het is veranderd de laatste tijd. Dat denk ik wel, ja. Scheelt dat nou nog in de kwaliteit van het nieuws wat dan binnenkomt? Of merk je dat niet? Bedoel je? Ik merk dat persoonlijk niet zo. Ik merk dat wel. Ik vind dat je op internetkanalen ook wel heel erg veel onzinberichten leest. Met hele mooie kopjes. Maar als je dan het nieuwsbericht gaat lezen, dan is het eigenlijk geen nieuws. Hm. Dat vind ik wel. Het is vaak verpakte reclame. Het is vaak verpakte reclame of verpakte roddels of verzonnen verhalen. Nou, het is om het eerlijkheidsgebied mij te zeggen dat we heel lang de televisie niet aangesloten hebben gehad. En dat beviel eigenlijk heel goed. Maar waar zit hem dat nou in dan? Want, omdat ik het nieuws A vind dat het nieuws zich herhaalt. B, de nieuwswaarde is meestal sensatiewaarde, weinig diepgang. Weinig echt reporterswerk meer. Dus ik vind dat de kranten vrij uitgehold zijn. Vroeger had ik de NRC, dat is nu een Belgisch product geworden. Hmm. Ik vind het oppervlakkig geworden. Net als het interessant begint te worden, dan ben je onderaan de pagina en staat er een punt. Dus... Je gaat zelf op zoek, min of meer dan? Of zo. Nou, als ik daar de tijd voor had, zou ik verder zelf op zoek gaan, ja. Maar dat is... Maar u selecteert zelf in ieder geval? Ja, liever wel. C'est drôle, on croit aimer la mer. La mer, on ne voit pas le fond. La mer, on n'en voit pas la fin. Et toi, c'est plutôt le contraire. Toi, tu ne caches aucun mystère. C'est drôle, on croit aimer le vent. Le vent ne vous obéit pas. À son gré, il vient et il va. Tu ne ressembles pas au vent. Toi qui t'attaches. Sont loin et le prient et nous croient rêver aux étoiles comme on rêve l'inaccessible. Que de distance entre les toits, ce sont des choses qu'on ne dit pas. Que je ne devrais pas te dire. La mer, les étoiles et le vent. Depuis que je te vois sourire, je ne les aime plus autant. Tot middernacht, de late avond. Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend, hello. Just called to let you know. I think about you every night when I'm here alone and you're there at home. Hello. Maybe to blame. But I put my heart above my head. We've been through it all, and you love me just the same. And when you're not there, I just need to hear, hello, my friend, hello. It's good to need you so. It's good to love you like I do, and to feel this way when I hear you say hello. Neil Diamond, een van zijn mooie klassiekers. Hello Again. En daarvoor Françoise Hardy, La Mer de Étoile. En nog iets moois, hier in de late avond. Tijd voor country muziek en een gesprek erover met Buckle Up. Een live optreden, gelukkig maar weer. Hier in de studio leden van de band Buckle Up. Michel ten Hagen en Alex Dutrieux. Welkom in de show. Hallo. Hallo. Jullie zijn leden van een country band. Yep. Michel, wat is dat voor muziek die jullie brengen? Het is eigenlijk een Amerikaanse muziekvorm. Met een beetje een mengelmoes van de originele Ierse muziek die de immigranten destijds hebben meegenomen. En daar is dan later een beetje blues bij gekomen. En later stiekem toch ook wel een beetje rock and roll. En die mix die wordt nu nog steeds gespeeld. Al een jaar of 60. Alles bij elkaar, denk ik. Nou, Alex, hoe lang staan jullie al? In deze formatie? In deze formatie, ik denk 9 maanden. Ja, nog maar. Dat is heel kort. Ja. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Jouw schuld. Mijn schuld, ja. Nou, een van de jongens die ging stappen met zijn band. En toen heb ik gevraagd wat hij ging doen. Hij zei helemaal niks. Nou, dan kan hij bij het beginnen. Ja, is goed. Ja. Nou, en zijn zoon die drumt. Michiel die wil ook meedoen. En hij had nog een steelgitarist, dus we waren al compleet. Nou, country heeft natuurlijk een enorm scala aan genres. Hè. Je hebt country rock, maar je hebt natuurlijk ook bluegrass. Welke kant willen jullie op? Nou, bij mij zit eigenlijk een beetje een kruising tussen de klassieke country en de country rock in. Bluegrass, het is meer met banjo's en violen, mandolines en dat soort instrumenten. Die hebben wij er niet in zitten. We hebben wel de pedal steel erin zitten en dat maakt het eigenlijk toch wel... Dan ga je al makkelijk in de richting de klassieke country. Dus een beetje die combinatie van die twee. Dat is wat wij doen. Spelen jullie echt nummers van anderen alleen? Of zijn jullie ook bezig met eigen composities? We spelen alleen nog covers. Maar zit er wel iets in de pen? Nou, dat moet je nooit uitsluiten. Ik heb een opleiding gevolgd tot componist en producer. Dus wie weet, dat zou er zomaar in kunnen zitten. Je weet maar nooit. Waar willen jullie optreden? Waar richten jullie je op? Op het country publiek in Nederland. En dat is toch stiekem best wel groot. Je hebt natuurlijk de line dancers. Dat is best wel een grote club. Sowieso gewoon het Indische circuit. Daar zitten ook heel veel country liefhebbers. Ja, en wie er verder allemaal nog op goed gespeelde muziek af wil komen. Die van country houden. Dat hoeft niet per se. Ja, de luisteraars. Hoeven niet per se dansers te zijn. Maar dat kan ook gewoon liefhebbers zijn. Hoe is de liefde eigenlijk ontstaan voor country? Ja, het is van huis uit. Hè. Mijn ouders draaien allemaal country en dat heb ik meegenomen. En dan geef je daar vorm aan door het zelf te gaan spelen? Aan die liefde? Ja, nou, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Want mijn eerste bandjes waren meer top 40 en bruiloft en partijenwerk. En via ben ik terechtgekomen bij een band die country ging spelen. En daar ben ik eigenlijk lang in blijven hangen. Want ik doe het nu al zo'n 20 jaar. Ja, op Facebook zetten we een aantal nummers van jullie. Jullie gaan zo meteen live in de studio spelen. Nou ja, zoals ik al zei, dat zetten we op onze website en op Facebook. Maar jullie gaan één nummer voor deze show zingen. Ja. Welk nummer wordt dat? Dat is het nummer wat Michiel zingt. Till I Can Gain Control Again van Rodney Crowell. Wat is dat voor een soort nummer? Wat ga ik horen? Oh, het is een prachtige country ballad. Kunnen mensen nog meer informatie vinden over jullie band? Jazeker, we hebben een eigen Facebookpagina en daar staat alle informatie op die u nodig heeft. Goed, de band heet Buckle Up Country Muziek. Nou ja, gewoon vanuit de regio. Ik zou zeggen, gaan jullie gang. Oké, dank u wel. Dank u wel. Just like the sun over the mountain tops, you know I'll always come again. You know I love to spend my morning time like sunlight dancing. Never gone so wrong as for telling lies to you. What you've seen is what I've been. There is nothing I could hide from you. You see me better. Before me now, Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. That you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold, starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Die kennen we zeker wel. Close to You en Buckle Up hoor je hier in De Late Avond. Wil je meer van ze horen, luister dan het hele optreden. Want ze gaan straks nog veel meer opnemen voor ons. Luister dan het hele optreden in de podcast die we hebben neergezet op delateavond.nl. Delateavond.nl. En als je denkt van, goh, ik ga er morgen of overmorgen naar luisteren. Ook goed, dan kijk je natuurlijk gewoon even bij programma gemist. Daar dus een optreden van Buckle Up. Goed, tijd voor de column van Joop van der Hoor. Hij is vandaag wel in een heel emotionele bui. Dit is Van der Hoor draaft door. Een column van Joop van der Hoor. Een dag om van te janken. Toen ik bijna 43 jaar geleden trouwde met een meisje uit Sjaarloos, en voor wie deze column niet beluistert maar leest, spreek uit Sjaarloos en niet Charlois of Charlois, waren mijn ouders een soort van bijna uitgelaten. Alsof ze blij waren dat ik eindelijk het huis uitging. Ik was pas 22 jaar, maar voelde me al een hele meneer. Afgelopen zaterdag trouwde mijn jongste zoon, inmiddels al 33 jaar oud, na een lange, lange verlovingstijd van 11 jaar met zijn Poolse liefde uit Kedinia. Waar wij traditioneel trouwden in de gemeentesecretarie van Hoogvliet, trouwde zij in de tuin van het chique Bilderberg Parkhotel in Hartje, Rotterdam. Waar wij van een eenvoudige broodmaaltijd met familie en vrienden genoten in partycentrum Het Web en ons feestje vierden in de kantine van voetbalvereniging Hoogvliet, werd er nu op de trouwlocatie een walking dinner geserveerd en vindt er over 2 weken een groot feest plaats in de Poolse hoofdstad Warschau. En toch zijn er ook veel zaken hetzelfde gebleven. Een leuke vlotte trouwambtenaar, het wisselen van de ringen, korte toespraakjes, gevulde enveloppen en de traantjes in de ooghoeken en de brok in de keel van de wederzijdse ouders. Ik voel mij een begenadigd mens die tevreden kan terugkijken op een lange periode van opvoeden en vooral van voederen, want alle machten wat kunnen die gasten eten. In de loop der jaren zijn er honderden kilo's aardappelen, groenten, vlees, fruit en vis ingegaan. Duizenden boterhammen met pindakaas en hagelslag, om maar te zwijgen van de vele zakken chips en kratjes bier vanaf de leeftijd dat het verantwoord leek. Ze hebben in al die jaren goud gekost, maar voor miljoenen opgeleverd aan mooie herinneringen en memorabele momenten. Ik vraag me nu wel af wat mijn eigen vader destijds gevoeld en gedacht heeft toen ik het ouderlijk huis verliet en met mijn kerstverse vrouw in een flatje 3 hoog aan de Rozenlaan in Spijkenisse ging wonen. Ik kreeg in 1976 een ferme hand en een plastic tasje mee met daarin de grote lappen begrafenispolissen van de hafbank, waarvan ik de maandelijkse poliskosten in het vervolg zelf mocht betalen. Dat was het. Geen tranen, geen sentiment. Mijn vader groeide op in de oorlog en was er eentje uit het een man mag niet huilen tijdperk. Ik denk dat hij het moeilijker heeft gehad dan ik nu. Ik mag gewoon laten zien wat een vader eigenlijk is en behoort te zijn. Een man die beren trots is op zijn zoons. En ook met regelmaat tegen hen durft te zeggen, ik hou van je. Toen mijn oudste zoon 15 jaar geleden het ouderlijk huis verliet, schreef ik een gedicht dat nog niets aan kracht en actualiteit heeft verloren. Het waren mooie jaren. Maar het voederen is voorbij. Geen wormen meer proppen in het opengesperde bekkie. Weg vliegt hij. Het gaat zoals bij vogels. Eenmaal vliegen ze uit. Wat rest zijn fijne herinneringen en kippenvel op mijn huid. Ik zal hem ontzettend missen. Die ontzettend fijne knul. En ik zal achterblijven. Als die sentimentele oude lul. Maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij, dus jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je moet. Begint te trillen. Ik denk dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al, het is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop. Geef je de morgen terug, zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel de weg met jou. Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Het hoeft nooit meer te gebeuren.

ode aan degene die nu van je houdt. Hè? Agnetha Fältskog, The One Who Loves You Now. En André Hazes ervoor met Geef Mij Je Angst. Hier in de late avond. De lekkerste muziek hoor je hier natuurlijk. Hè? Bij je eigen lokale omroep, dus alle reden om daar altijd naar te luisteren. We gaan het hebben over zorg andersom. Nou ja, we, Mariska de Vries. Jolanda de Jong is van Zorg Andersom. Ik vind dat een mooie naam, maar ik wil graag natuurlijk een beetje uitleggen wat zij bedoelt met Zorg Andersom. Jolanda, welkom. Dankjewel. Wat is Zorg Andersom? Ja, Zorg Andersom is een kleinschalige zorgorganisatie in Vlaardingen. Die is opgericht om andersom te zorgen. Wij zorgen rondom zorgintensieve kinderen. En wat zijn zorgintensieve kinderen? Dat zijn in ons geval kinderen met autisme, die net wat meer zorg nodig hebben van hun omgeving. En daarbij zorgen wij voor ouders, maar dat kan ook zijn dat wij een ander stuk van de omgeving ondersteunen. Zoals leerkrachten, zorgprofessionals, opa's en oma's. Die mensen hebben natuurlijk in principe geen opleiding gehad hoe je met iemand met autisme om moet gaan. Nee. Nee. Dat komt ook niet op de PABO, een basisschoolopleiding, komt dat ook niet aan de orde, hè? Nee. En ouders die ouder worden van een kind met autisme, worden ook maar in het diepe gegooid. Die worden in het diepe gegooid en die krijgen soms vanuit de behandelsetting GGZ wel een stukje uitleg. Maar dat is dan algemeen en dat gaat zeker niet over hoe het thuis op de werkvloer werkt met je kind. Nee, dat is toch heel wat anders. Ja, en dat is vaak 24/7 aanpassen. Ja, en wat doet Zorg Andersom dan precies? Komen jullie aan huis of gaan jullie regelmatig in gesprek met de ouders of met andere mensen uit de omgeving? Wat doen jullie precies? Hoe moet men dat voor me zien? Ja, wij heten zoals dat mooi wordt genoemd, dat wij ambulante begeleiding bieden, dus thuis bij ouders. Dat doen wij in ouderbegeleidingsgesprekken en daarnaast geven wij ook trainingen aan ouders en andere omgevingen om te leren gaan met het andere gedrag en wat het vooral met jezelf doet. Wij begeleiden echt vanuit dat ouderperspectief. Wij gaan naast die ouders staan. Wij zeggen ook altijd als we starten en ouders leren kennen van... wij weten het niet. Net zo min als jullie. Maar jullie hebben wel veel meer ervaring ermee natuurlijk. Ja. Want hebben jullie een opleiding gehad deze richting? Bestaan die opleidingen? Hebben jullie die kunnen volgen? Of is dit gewoon puur in de praktijk wat jullie allemaal meegemaakt hebben... dat je daar een soort werkwijze uit gedistilleerd hebt? Nee hoor, wij zijn allemaal wel goed opgeleid in de... kennis rondom autisme. Wat leer je bijvoorbeeld in zo'n training, als je een training krijgt van jullie? Ja. Je leert vooral om naar jezelf te durven kijken als ouder. En hoe je dan vanuit de stand van dat het voelt van 24/7 zorgen voor je kind. Het is een utopie om te denken dat je naar loslaten kunt gaan van een kind met een hoop zorg. Maar wij zeggen dan van nou, we gaan kijken of we jullie kunnen helpen met anders vasthouden. En het anders vasthouden zit dan ergens tussenin, tussen dat 24/7 gevoel hebben dat je moet zorgen en het loslaten. En het anders vasthouden is eigenlijk een manier van omgaan met het autisme en je kind in het gezin, waarbij je zelf wat meer rust gaat ervaren. Zodat je het ook langer volhoudt. Juist. Wordt jullie hulp vergoed door de zorgverzekering? Nee, niet door de zorgverzekering. De ouders die kunnen een beroep doen bij de wijkteams in de gemeente voor jeugdhulp, voor ondersteuning. En vanuit daar kunnen wij dus een beschikking krijgen om te werken in de jeugdhulp. Hoe lang bestaan jullie al? Vanaf 2016 zijn wij gestart en wij merken nu wel dat de werkwijze die wij hebben, dus door een oudertraining te combineren met de ambulante begeleiding in het gezin, dat in ieder geval wel bekend wordt dat heel effectief is. Het wordt bekender dat jullie bestaan en wat jullie precies doen, dat ook inderdaad werkt. En ook door de training in het begeleidingstraject te doen, is er ook altijd een moment waarop ouders andere ouders gaan ontmoeten in de training. Wij doen dat met kleine groepjes, maximaal 6 ouders. 3 dagen lang. En daardoor ontstaat er zoveel winst al in het lotgenotencontact. Omdat zij gaan delen en ook van elkaar die erkenning gaan krijgen. Ze maken hetzelfde mee als die andere ouders. Ze denken, nou, het ligt niet aan mij. Ja. Dit hoort er gewoon bij. Ja. En iedereen heeft deze problemen met een kind met autisme. Ja. Wat ook weer een soort van rust geeft natuurlijk. Ja. Als mensen meer willen weten over zorg andersom, hebben jullie een website? Ja. Dat is, vertel. Zorgandersom.nl. Dankjewel. Ik hoop dat je nog heel veel mensen, heel veel ouders en de omgeving van een heleboel kinderen kunt helpen. Jolanda de Jong namens Zorg Andersom. Of the sky, you can break the rules, but before you try, you gotta love someone. You gotta love someone. You can stop the world, steal the face from the moon. You can beat the clock, but before high noon, you gotta love someone. You gotta love someone. You've got one life with a reason. You need two hearts on one side. When you stand up, slice a piece of the sun, burn up the highway before you run. You gotta love someone. You gotta love someone. Antieke van Elton John, die gaat beginnen aan een afscheidstournee. Net zoals Rob de Nijs eigenlijk, zou je kunnen zeggen. You gotta love someone aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Harry Kuipers weer met heerlijke muziek. Wel niet uitgezocht door Anja van Aalst, want de muziek vandaag is uitgezocht door Anja. Maar Harry doet het helemaal zelf. Die heeft het wat moeilijker. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Ik raad je aan vooral naar onze website gaan. www.delateavond.nl. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. En alle weetjes over onze show. En natuurlijk ook de inhoud zie je daar in de loop van de middag. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Tot besluit van de show. Ja, elektrische violen van Vangelis. Conquest of Paradise.